دشت بی‌نوایی، فتاده در پس کوه جدا، از پس کوه بیا ای مرهم بیا ای مرهم داغ دل من ببین داغ دل ببین داغ دل بی خواستن من تو خود میدانی شمع دل افروز که از داغ تو بنشستم بدین روز از داغ تو بنشستم بدین رو مکن کاری مکن کاری که از جور تو میرم به روز هشت به روز هشت دامان تو گیرم یا جان یا دوست جان یا تو خود میدانی ای شمع دلم رو که از داغ تو نشستم بیا این مرهم داغ دل من، این داغ دل بی حاصل من. مکن کاری که از جور تو میرم، به روز حشر دامان تو گیرم. Thank you. The home.